e sufletul de griji nevoi. Cu zâne gânată vâie, bătută de ploi, supărat mi-e sufletul de griji nevoi. Am rămas singur pe lume, fără ajutor, și copiii sunt departe, nu mai pot de tot. Am rămas singur pe lume, fără ajutor, și copiii sunt departe, nu mai pot de tot. Aveți bucurii, am muncit la tinerețe pentru voi copii. N-am știut și zi și noapte să aveți bucurii. De-am avut, de n-am avut, dar eu am știut, multe zile negreșite nu pot să le uit. De-am avut, de n-am avut, dar eu am știut, căjite, nu pot să le uit. Să-mi cărcați prin curte.